Mahatma, kwa mara ingine. Loko na pesa, kesho hauna. Loko na bibi na mama na baba, kesho hauna. Leo uko, kesho hauko. Pande zote mbili, nakwambia. Niko na wewe paka kufa, niko na wewe paka kufa. Nakupa moja kati ya mbili ya tabu zangu. Nakupa moja kati ya mbili ya tabu zangu. Kila nikipanga mawazo yangu kwenye karatasi, sikosi kuongea kuhusu maisha yangu binafsi. Maisha ya wasiwasi, wacha nikupe story basi. Story yenyewe imeanzia mbali sana, sana sana. Mtoto akiniona mtaani ananitukana. Ndo mjomo mwanaume anakula shida usiku na mchana. Asubuhi mimi ndo mtu wa kwanza kufungua base, nika kuna kitu na ngoja. Ngoja, ngoja vidonda kwa ulimi, siwezi kutafuna hata kuonja. Mgonjwa nisha sawa takupona. Ushazoea kusota, hakuna kung'ara, hakuna takuona hiyo nyota. Sikutaka kuja hapa, mitu nilijipata hapa peke yangu kivyangu, niko pale pale base mpaka usiku saa tatu. Miaka 23 na bado unaishi kwetu. Hata hujauliza mtu ni nani, anakuambia usi wetu. Mimi si mtu kwa sababu sina kitu. Mimi si mtu wa maana, mimi ni sawa na mnyama. Mahatma ni ya nani? Ni yetu. Ile ni ya nani? Ni yetu. Yetu si yangu, hizi nguo na vazi yenyewe si zangu. Alafu kuna manza nileta mtoto kwetu, tanasema ni wangu. Ajue ameongeza tabu juu ya tabu zangu. Nakupa 50 kati ya milioni ya tabu zangu, na 3 kati ya milioni ya tabu za Hatun. Nakupa 6 kati ya 50 ya tabu za Kansela. Nakupa 30 kati ya tabu za pesti yangu hapa. Mahatma, hiyo vasi ingine bado sijaiandika lakini. Niko na wewe paka kufa, niko na wewe paka kufa. Nakupa moja kati ya mbili ya tabu zangu. Nakupa moja kati ya mbili ya tabu zangu. Niko na wewe paka kufa, niko na wewe paka kufa. Nakupa moja kati ya mbili ya tabu zangu. Nakupa moja kati ya mbili ya tabu zangu. Sinzia bana. Kama uliko taka ni mbini bana. Uzi madara. Kukunimba. Na titabu tabu zangu. Uwe na maisha angu na naishi hapa mtani. Konze leo ni genge. I'm going to get in. My friend, I'm going to get in.